wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 10 maja, na zegarach 14. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Niech rozum zwycięży nad przemocą. Szef Komisji Europejskiej przypomina motto Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście kryzysu na Ukrainie. W Warszawie kolorowa europejska parada Szumana. Tu także pojawiły się ukraińskie akcenty. Poza europejskimi niesiemy też ukraińskie flagi. Papież wyznaczył datę beatyfikacji Pawła VI. Szczegóły za chwilę. Powiemy też o tym, gdzie na świecie serwowana jest najsmaczniejsza pizza. Działania Rosji na Ukrainie są nie do zaakceptowania, mówią zgodnie prezydent i szef Komisji Europejskiej Bronisław Komorowski i José Barroso. Rozmawiali w Krakowie, a okazją jest obchodzona właśnie 650. rocznica powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Relacja Małgorzaty Naukowicz. Bronisław Komorowski mówił o jawnej demonstracji triumfu siły, jaką był wczorajszy przyjazd na Krym prezydenta Rosji Władimira Putina. Prezydent przekonywał też, że trzeba zadbać o przeprowadzenie bez zakłóceń zaplanowanych na 25 maja wyborów prezydenckich na Ukrainie, bo jak mówił, mogą one być czynnikiem stabilizującym. I że mogą być okazją również do podkreślenia na samej Ukrainie w ramach kampanii prezydenckiej potrzeby scalania kraju, dostrzegania problemów różnych regionów Ukrainy. Niech rozum zwycięży nad przemocą. José Barroso cytował motto Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście ukraińsko-rosyjskiego konfliktu. To bardzo ważne przesłanie, o którym nie wszyscy pamiętają. Nie wszystkie kraje biorą je do serca i brak tego zrozumienia stanowi zagrożenie dla Ukrainy, dla Unii Europejskiej oraz dla wspólnych wartości, które są nam tak drogie. Przy tej okazji Barroso podziękował też Polsce za, jak się wyraził, ważną rolę, jaką odgrywa nasz kraj w działaniach zmierzających do zakończenia konfliktu na Ukrainie oraz w wypracowaniu wspólnego stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie. Z Krakowa Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Lider donieckich separatystów marzy o słowiańskim imperium, o swojej wizji. Dzień przed niepodległościowym referendum opowiada w wywiadzie dla Die Welt. Denis Puszylin stwierdził, że nie widzi żadnych argumentów przemawiających za pozostaniem Doniecka w granicach Ukrainy. Jego celem jest wielkie słowiańskie państwo. Przy okazji dziękuję on prezydentowi Rosji. Putin zabiega o pokój, jesteśmy mu za to wdzięczni, troszczy się o nasze sprawy. Nie może jednak decydować za nas. Naród domaga się referendum, dlatego nie mogliśmy podjąć innej decyzji, stwierdził Puszylin. Jutro w Doniecku i Ługańsku separatyści szykują głosowanie. Ma ono dać odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy chcą, by regiony dalej należały do Ukrainy. Ani Kijów, ani Unia Europejska i USA nie uznają tego referendum. Niebiesko i żółto w Warszawie. Po raz 15 przez centrum Warszawy przeszła Parada Szumana, czyli spotkanie euroentuzjastów. Tym razem jednak przemarsz był także symbolicznym znakiem solidarności z Ukrainą. I dlatego obok flag unijnych i polskich pojawiły się także flagi ukraińskie. Relacja Tomasza Majki. Było jak zwykle głośno, kolorowo przybyli goście z Polski, Włoch, Estonii, Francji, ale tym razem prezes Fundacji Szumana Anna Radwan twierdzi, że parada jest wyjątkowa co najmniej z dwóch powodów. To jest czas podsumowania na 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Wyjątkowa też z tego względu, że poza europejskimi niesiemy też ukraińskie flagi. W tłumie spotkałem Igora z Lwowa w ukraińskiej ludowej koszuli, który trzymał narodową flagę. Przyznaje, że teraz studiuje w Warszawie i nie mogło go po prostu zabraknąć na krakowskim przedmieściu. Przyszedłem tu dlatego, żeby podtrzymać się Ukrainę, nawet za granicą, dlatego, że mamy teraz bardzo trudny czas. Na paradę przyjechali też uczniowie z wielu szkół, nie tylko z Warszawy. Przyjechałyście? Ze Sztrumu. Bo kawałek drogi. No trochę. No ale warto było? Nie. Tak! A na razie do godziny 16 na krakowskim przedmieściu czeka na wszystkich zainteresowanych sporo atrakcji w miasteczku europejskim. Centrum Warszawy, Tomasz Majka, Polskie Radio. Beatyfikacja Pawła VI 19 października termin ogłosił papież Franciszek. Wyraził także zgodę na ogłoszenie dekretu o uznaniu cudu za wstawiennictwem papieża, który stał na czele kościoła w latach 1963-1978. Paweł VI zostanie ogłoszony błogosławionym na zakończenie synodu biskupów na temat rodziny. Na koniec w serwisie Trójki kulinarny akcent. Gdzie zjeść najlepszą pizzę na świecie? Wcale nie w Rzymie, wcale nie w Neapolu, ale w hiszpańskim Ciudad Real pod Madrytem. To właśnie tam prowadzi restaurację czterokrotny mistrz świata w pieczeniu pizzy. Jezus Markina twierdzi, że dobra pizza po wyjęciu z pieca powinna być dobrze opieczona, a w środku miękka i pulchna. Żeby to osiągnąć, kucharz Ciudad Real opracował własny przepis na robienie ciasta, do którego dodaje więcej drożdży i wody. Pizza nie będzie lepsza, jeśli dodamy więcej składników. Wystarczy dodać kilka, ale zadbać o dobre ciasto. A do tego nie bać się eksperymentować, zachęca kucharz. Specjalnością jego restauracji jest dwumetrowa pizza, dla której zbudował specjalny, głęboki piec, a nowością, za którą dostał ostatnią nagrodę, jest pizza z figami. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Nad Myśliwiecką wyszło słońce i do końca dnia nie powinno już padać. Deszcz jeszcze w Kujawsko-Pomorskim, pochmurno także w Łódzkim i na Warmii i Mazurach. Na pozostałym obszarze kraju więcej przejaśnień. W nocy znów się zachmurzy i popada na wschodzie kraju, a termometry pokażą od 6 stopni na krańcach północno-wschodnich do 11 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy smartfon, otrzymasz zniżkę aż do 300 zł. Na przykład wodoodporny smartfon Sony Xperia Z2 z nagrywaniem filmów w standardzie 4K za 2589 zł. MediaMarkt.pl. Już dzisiaj w salonie Skody zaskakujący seans. Spaceback. Powrót do przestrzeni. W rolach głównych Skoda Rapid Spaceback i powiększone wyposażenie w tej samej cenie. Usiądź wygodnie w przestronnym wnętrzu Skody Rapid Spaceback i poznaj trzy wersje Max przygotowane dla Ciebie. Zaplanuj sobie wyjątkowy seans ze Skodą Rapid Spaceback. Odwiedź salon Skody. Wejdź na skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. W tym tygodniu w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Jesteśmy na autostradzie A3, gdzie meteoryt spadł na samochód pana Pawła. Miał pan niesamowite szczęście. Mój samochód nadaje się już tylko na złom. Dziękuję! Ty też możesz mieć wielkie szczęście. Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen CLiZ z klimatyzacją i radiem CD już za 39700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I aparat cyfrowy Sony HX300 20 megapikseli, 50-krotny zoom optyczny za 1349 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Cała Rosja kocha swojego prezydenta. Na czym polega urok Władimira Putina? Afrykański Kongres Narodowy dalej będzie rządził w Republice Południowej Afryki. Czy po 20 latach od obalenia apartheidu mieszkańcy RPA są szczęśliwsi niż w dawnym ustroju? Rząd Ekwadoru wydaje zgodę na poszukiwanie ropy w jednym z parków narodowych. Czy Amazonia jest skazana na zniszczenie? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Putina Roda i białoruski zespół Liapis Trubeckoj na początek raportu o stanie świata. Rosja świętowała Dzień Zwycięstwa. Jej prezydent najpierw przyjął defiladę w Moskwie, potem odwiedził Krym, zaanektowany niedawno przy aplauzie Rosjan. Zachód ostrzega, że polityka Putina jest nie tylko niebezpieczna dla świata, ale i dla samej Rosji źle się skończy. Ale mało kto w Rosji Zachodu słucha. Dlaczego? Dlaczego Rosjanie tak bardzo lubią swojego prezydenta? Dziś, proszę państwa, może się mylę, ale to jest chyba najpopularniejszy polityk na świecie w krajach, w których przynajmniej nominalnie odbywają się demokratyczne wybory. Dlaczego tak się dzieje? O tym porozmawiamy. W studio dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana. Dzień dobry. W Moskwie przyłączy się do nas Maciej Jastrzębski. Nie wiem, czy już z nami jest, pewnie jeszcze nie, ale będzie z nami za chwilę. 10 lat prezydentury świętowano ostatnio. To jest taka trochę pokręcona historia, bo to jest 2,5 kadencji. Rosjanie to liczą jako 10 lat prezydentury. Realnie on rządzi od 2000 roku, a zatem to jest 14 lat. No i jakoś mądrzejsze pytanie nie przychodzi mi do głowy. Dlaczego go tak bardzo lubią? Pierwsza przyczyna podstawowa tak naprawdę, która wpłynęła na to, że Putin stał się bardzo popularny właściwie na samym początku rządów sprawowanych w Rosji, to było to, że był całkowitą antytezą swojego poprzednika, to znaczy Borysa Jelcyna. Uosabiał właściwie wszystko to, za czym przeciętny Rosjanin tak naprawdę bardzo tęsknił. A więc polityk, który jest człowiekiem bardzo silnego zdrowia, w przeciwieństwie do prezydenta Jelcyna, który występując publicznie sprawia wrażenie rzeczywiście męża stanu. Kogoś, kto wie, ma jakiś klarowny pomysł, ma plan, ma wizję. Jest trzeźwy oczywiście. Tak. I który jednocześnie ma pewien pomysł na to, jak Rosji przywrócić i w wymiarze wewnętrznym pewnego rodzaju ład i stabilność po okresie lat 90., które przez Rosjan kojarzone były jako czas chaosu, niestabilności. No, z jednej strony budowy demokracji, ale takiej demokracji, która z punktu widzenia przeciętnego Rosjanina nie poprawiła mu ani samopoczucia jakiegoś, ani sytuacji materialnej. I z drugiej strony też obietnica przywrócenia należnego miejsca Rosji na arenie międzynarodowej. Ten argument o przywróceniu należnego miejsca i rzekomym porzuceniu Rosji gdzieś tam na manowcach, zostawieniu ich na manowcach świata, on się co jakiś czas nawet w tej polskiej debacie pojawia. Ja czasami sobie zadaję pytanie, na czym mianowicie miałoby polegać nieodrzucenie Rosji? Przecież Rosja została potraktowana jak każdy normalny kraj. Na wyrost została członkiem grupy G8, prawda? G7, G8, prawda? Nie jest żadną wielką gospodarką, została potraktowana jako wielka gospodarka. Została wpuszczona na rynki finansowe. Inwestują Rosjanie na Zachodzie, Zachód inwestuje w Rosji. Czego jeszcze Rosja by chciała, żeby rzeczywiście zostać dopieszczona? Przede wszystkim to jest próba tak naprawdę przywrócenia istotnej pozycji w ładzie międzynarodowym, ale ładzie międzynarodowym nieco inaczej skonstruowanym niż ten, który nam się objawił po upadku zimnej wojny. I dlatego, że po upadku zimnej wojny generalnie, i to jest pewnego rodzaju przeświadczenie, które w Rosji było bardzo silnie obecne w latach 90. i później do którego zresztą też odwoływał się Putin. Było takie przeświadczenie, że zwycięzcą oczywiście tej konfrontacji zimnowojennej w naturalny sposób były Stany Zjednoczone i świat zachodni. I tak naprawdę sytuacja, z którą wówczas mieliśmy do czynienia, tą nową, oznaczała tak naprawdę narzucenie pewnego rodzaju Pax Americana, tak? Czyli pewnego ładu, który jest ładem zdominowanym tak naprawdę przez Zachód. W związku z tym postulat, który się od razu pojawił, no może nie od razu, ale gdzieś powiedzmy w połowie lat 90., postulat wielobiegunowości, czyli zbudowanie jakby kilku ośrodków tak naprawdę władzy w ramach tego systemu międzynarodowego, którego oczywiście jednym z ośrodków powinna być Rosja. To też oczywiście się zmieniało, różnie rozumiana, czy Rosja jako jedno państwo, czy Rosja jako przywódca pewnego rodzaju organizmu integracyjnego, tworzonego też na obszarze poradzieckim, ale generalnie model wielobiegunowości, który równoważyłby w pewnym sensie tą dominującą pozycję Stanów Zjednoczonych i Zachodu i pozwalający przede wszystkim oczywiście Stanom Zjednoczonym narzucać pewne rozwiązania, a to jest oczywiście coś, z czym Rosja fundamentalnie się nie zgadzała. I w latach 90. oczywiście ten potencjał ekonomiczny i ta trudna sytuacja gospodarcza, jaka była tuż po rozpadzie Związku Radzieckiego, Morawieckiego nie pozwalała Rosji specjalnie przeciwdziałać temu na poziomie realnej polityki. O tyle początek tak naprawdę prezydentury Putina, czyli po roku 2000, ze względu na wyjątkową koniunkturę na rynku surowców energetycznych, Rosja rzeczywiście nie tylko mogła jakby na poziomie deklaratywnym wrócić mocniej do tych haseł, ale też zacząć te hasła rzeczywiście realizować. Maciej Jastrzębski jest z nami, mam nadzieję. Witam cię, Maćku. Dzień dobry, witam, tak. Usłyszeliśmy analizę, nazwijmy to politologiczną, tej popularności Putina. Ja bym ciebie chciał spytać, jak to się odbywa na poziomie przeciętnego Rosjanina? Co takiego jest w Putinie, co wzmaga zaufanie do niego i miłość? Czyli przejdźmy na poziom socjologiczny, tak? Społeczny. Proszę bardzo. Oto natychmiast do Państwa dyspozycji mieszkańcy Moskwy, mówiący o tym, dlaczego na przykład głosowali albo dlaczego lubią Władimira Putina. On może wyprowadzić Rosję na światowy poziom. To jest prawdziwy mężczyzna i prawdziwy prezydent. A jeśli chodzi o tego prawdziwego mężczyznę, który bardzo często jest na Zachodzie wyśmiewany, czyli wszelkiego rodzaju pomysły Władimira Putina związane z polowaniem na tygrysy, niedźwiedzi, wiedzie, nurkowaniem, czy też lataniem z żurawiami, które dla nas wydają się taką trochę parodią wielkiego przywódcy. Rosjanie oceniają to bardzo dobrze i uważają, że to tylko podnosi prestiż prezydenta i podnosi także prestiż kraju. Posłuchajmy. Myliło się, było dziwne. Interesujące to było. Trzeba przecież pomagać tym ptakom, które prawie już wymarły. On sam sobie kupił motolotnie, sam poleciał i pomógł ptakom. Sam kupił swój deltaplan i poleciał. Pomógł ptyczkom. No ja patriot. Jestem patriotą i głosowałem na Putina. Ja wspomniał, to fund, gdzie... Przypominam sobie, to chodzi o te fundacje na rzecz ochrony ptaków. To właściwe działania. Trzeba być bliżej ludzi i bliżej zwierząt. Bliżej k ludziom, k zwierzom. Вот. No i właśnie, to jest chyba odpowiedź ulicy na Państwa pytanie, dlaczego ludzie lubią Putina. Z jednej strony dlatego, że czują się jakby dumni z tego, że mają takiego wysportowanego, lubianego przez kobiety w Rosji prezydenta, który silną ręką trzyma tak wielkie państwo. Z drugiej strony jakby omamieni tym wszystkim, co podają im media państwowe w Rosji. Przede wszystkim państwowe, bo te prywatne są raczej mało tutaj dostępne. No, twierdzą, że Władimir Putin może doprowadzić do tego, że Rosja będzie wielka. Maćku, nie wierzę. To znaczy patrzymy, nawet jeżeli nie jeździmy do Rosji, to widzimy ludzi, młodych ludzi, Rosjan, którzy jeżdżą na zachód, którzy wyglądają tak jak my, mówią takim samym językiem jak my. Nie może być tak, że nie ma w nich ironii, nie ma w nich dystansu wobec ależ tego jest, typu oczywiście, że zachowań. Jest. Jest internet, wolny internet, w którym ludzie sobie robią dowcipy również z takich zachowań Putina. Ależ oczywiście, że jest to ironia w tych młodych ludziach. Gdzie oni są, skoro potem robimy sondaże ale i wychodzi, oni również że 85% są zadowoleni. Ale oni również są zadowoleni z tego, w jaki sposób prezydent Władimir Putin rządzi ich krajem, jeżeli nie mówimy tutaj oczywiście o tych, którzy są zdecydowanymi przeciwnikami Władimira Putina, a na razie jeżeli mamy mówić w procentach w stosunku do tych, którzy się objawili publicznie, czyli wychodzili i wychodzą na demonstracje, to jest tak jak powiedziałeś margines w całym społeczeństwie rosyjskim. Pamiętajmy, że Rosja jest tak olbrzymia, że trudno nam sobie dzisiaj na przykład z perspektywy Polski to wyobrazić, jeżeli chodzi o odległość wielkości, że nie da się w tym kraju rządzić jak w małym mieszkaniu i nie da się w tym kraju zaprowadzić wiecznej szczęśliwości, a Rosjanie cały czas są karmieni właśnie od czasów Związku Radzieckiego takimi hasłami propagandowymi, że powinniśmy być wielcy, powinniśmy być bogaci, jesteśmy piękni, jesteśmy mądrzy, jesteśmy najlepsi na świecie. Przez pewien okres rządów Jelcyna po rozpadzie Związku Radzieckiego okazało się, że wcale tak nie jest, że Rosja zaczęła bardzo podupadać i w momencie, kiedy Władimir Putin przyszedł do władzy, a to był taki prezent ze strony Jelcyna, noworoczny, bo właściwie przyszedł po raz pierwszy obejmując urząd prezydenta w noc sylwestrową, kiedy Borys Jelcyn powiedział narodowi, że dziękuję bardzo, ja już nie mam siły i już nie mam ochoty dalej być prezydentem, to jest mój następca. Dopiero później odbyły się wybory i od tego momentu Rosjanie wierzą, że rzeczywiście, no jak niektórzy ironizują, ich kraj może kiedyś stać się krajem wiecznej szczęśliwości. Maciej Jastrzębski, zostań z nami, Maćku. Doktor Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich w studio. Przejdźmy znowu na ten poziom polityki czy geopolityki. Może to jest tak, że Putin ma rację. To znaczy, może te wszystkie nasze kasandryczne wizje na temat tego, że demografia ich zniszczy, albo zniszczy ich to, że działają wyłącznie w oparciu o surowce. Może to jest wszystko jakiś taki nasz łabędzi śpiew. Natomiast no przecież są inne modele funkcjonowania państwa. Nie wszyscy muszą być tacy jak Ameryka i Niemcy. Są Chiny, które zupełnie inaczej działają i jakoś sobie dają radę. Jest Brazylia, która przyjęła jakąś inną metodę rozwoju. Dlaczego Rosja miałaby być taka sama jak my? Rzecz nie w tym, żeby Rosja miała być taka sama jak my, ale problem polega na tym, że rzeczywiście jak patrzymy na współczesną sytuację społeczno-gospodarczą w Rosji, to narastają bardzo realne problemy, szczególnie dotyczące gospodarki. I oczywiście samo bogactwo surowcowe, samo w sobie, ono nie jest, znaczy nie musi być przekleństwem, tylko w sytuacji, w której mamy tak gigantyczny poziom uzależnienia od eksportu surowców energetycznych z jednej strony. I z drugiej strony właściwie te hasła o dywersyfikacji tak naprawdę gospodarki pozostają tylko pewnymi deklaracjami pustymi na poziomie dokumentów. I niewiele robi się też, znaczy w ostatnich latach może pewne sygnały są pozytywne, ale tak naprawdę niewiele się realnie robi, aby nawet w kontekście tego strategicznego sektora przeprowadzać pewne zmiany systemowe, które odpowiadają na dynamiczne zmiany, jakie zachodzą na zewnętrznych rynkach energetycznych. To powstaje bardzo zasadne pytanie o to, jak długo taki model może trwać w wymiarze ekonomicznym. I chce pan powiedzieć, że my to wszystko wiemy, tutaj siedząc przy stole na Myśliwieckiej, a Putin tego nie wie? To jest pytanie o to, jak, w jakich kategoriach, czy w jakich perspektywach czasowych tak naprawdę rozpatrujemy i co czynimy punktem odniesienia z punktu widzenia tych ludzi, którzy podejmują fundamentalne decyzje. Wydaje się, że w tej chwili zasadniczym celem, zresztą niektórzy politolodzy już w tej chwili na to zwracają uwagę, że tak naprawdę powinniśmy w analizach dotyczących Rosji oddzielać interesy Rosji od interesów elity, która rządzi współczesną Rosją. I oczywiście przywódcą tej współczesnej elity rosyjskiej jest Władimir Putin i tak naprawdę można powiedzieć, że szereg decyzji, które były podejmowane w ostatnich latach, to są decyzje, które przede wszystkim tak naprawdę mają służyć interesom konkretnej elity. No pośrednio oczywiście, ponieważ ta elita może się utrzymać u władzy przy jakimś poziomie legitymizacji, to oczywiście pomijanie tego czynnika społecznego, czyli wymiaru socjalnego państwa, czy wsparcia socjalnego, którego państwo udziela obywatelom, no byłoby oczywiście aberracją, znaczy pomijanie tego z punktu widzenia kogoś, kto chce się u władzy utrzymać. Natomiast nie wydaje się, biorąc pod uwagę tę politykę, którą obecna elita prowadzi, by było to myślenie długofalowe w interesach państwa jako takiego. Bo oczywiście wskaźniki gospodarcze, które pogarszają się tak naprawdę od już kilkunastu miesięcy. To nie jest tak, że kryzys krymski tak naprawdę ujawnił pewnego rodzaju kłopoty, bo to zaczęły się pojawiać takie sygnały wiążące tą trudną sytuację gospodarczą, czy jakieś sygnały o odpływie kapitału, czy o pierwszych skutkach sankcji właśnie z kryzysem krymskim. Nie, znaczy tutaj korzenie sięgają dużo głębiej i tak naprawdę pewne poważne sygnały wysyłane były już w ubiegłym roku. A propos tego, że te wskaźniki raczej nie drgną w górę, tylko raczej utrzymają się na obecnym poziomie, a być może nawet będziemy mieli kolejne spadki. W związku z tym problemy systemowe, które pozostają, będą bardzo poważnym wyzwaniem z punktu widzenia obecnej elity władzy. Maćku, czy w Rosji panuje takie przekonanie o podziale społeczeństwa? To znaczy, że krótko mówiąc, że Putin działa w interesie elity, że jest w pewnym sensie zależny od jakiejś tam części elit i w gruncie rzeczy dobro społeczne czy dobro narodu jest gdzieś tam na drugim planie albo w ogóle się nie liczy? Nie odnosi się to do samego Władimira Putina, jeżeli spojrzymy na badania statystyczne prowadzone w Rosji, dlatego że większość społeczeństwa wierzy w to, że Władimir Putin raczej jest po stronie narodu, a nie po stronie elit, choć oczywiście wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że gdzieś tam ręka rękę myje. Natomiast Rosjanie oczywiście zdają sobie także i sprawę z tego, że są ludzie, którzy wykorzystują władzę do tego, by zarabiać pieniądze, by zbijać kapitał i przykładem chociażby jest dzisiaj organizowana taka niezbyt znacząca demonstracja w Sosnach, to jest tuż pod Moskwą, takie miejsce, w którym mają rezydencję swoją przedstawiciele jednej Rosji z tych najwyższych władz państwowych Federacji Rosyjskiej. Tam się wybrali opozycjoniści, między innymi związani z Aleksiejem Nawalnym, by udowodnić całemu społeczeństwu, że w deklaracjach majątkowych zapisane jest, ja już w tej chwili mówię oczywiście w cudzysłowie i przykładowo, że rezydencja jest na obszarze 1 hektara, natomiast tak naprawdę jest to 20 albo 30 hektarów zagarniętej nielegalnie przez tych urzędników ziemi, a więc Rosjanie zdają sobie z tego doskonale sprawę. I Rosjanie przyjmują, że tak musi być, bo inaczej być nie może? Nie, absolutnie nie. Oni cały czas podkreślają, że trzeba walczyć z korupcją, że trzeba walczyć z nepotyzmem, że nie może być tak, że to jest państwo urzędnicze, ale z drugiej strony to jest to, o czym mówiłem na początku. Jeżeli w Rosji nie da się zaprowadzić wiecznej szczęśliwości natychmiast i nie może być tak, że wszystkie miasta i wszystkie wsie będą miały asfaltowe drogi bez dziur i we wszystkich miastach i wsiach będą odnowione elewacje kamienic i wszyscy będą dostawali odpowiednie pieniądze, to Władimir Putin i jego otoczenie wykorzystują inny mechanizm. Chociażby taki najprostszy jak teraz. Podniesienie 5-krotnie w stosunku do innych przedstawicieli zawodów w Rosji pensji żołnierzom, bo jest trudna sytuacja w tej chwili militarna dla Rosji. Jest kryzys ukraiński, kryzys krymski i Rosja czuje się taką oblężoną twierdzą. To jest danie wszystkim kombatantom dożywotnio dodatkowych jakichś tam środków na utrzymanie. To są ostatnie dekrety, ostatnie decyzje prezydenta Władimira Putina. To jest przelewanie pieniędzy przy takim wielkim show telewizyjnym i wskazywanie ręką, aha, dzwoniła pani, że w jakimś szpitalu nie ma pieniędzy, proszę bardzo, do tego szpitala pójdą pieniądze poprzez władze obwodowe i my rozliczymy władze obwodowe, czy się wywiązały z tego obowiązku. To jest takie cały czas działanie na pokaz, ale to Rosjanom w jakikolwiek sposób, by tego nie oceniać, chyba jednak odpowiada, bo na razie nie widzą innej możliwości, bo gdyby widzieli inną możliwość, to pewnie zdecydowaliby się na zrobienie czegoś z całym tym porządkiem prawnym i państwowym, jaki w Rosji w tej chwili panuje. Natomiast ja bym nie przesadzał w tej chwili, że w Rosji sobie ktoś zdaje sprawę, że jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o prognozy gospodarcze, bo jeżeli ktoś sobie z tego zdaje sprawę, to jest to naprawdę wąskie grono analityków, urzędników, tych, którzy bezpośrednio związani są z systemami bankowymi, gospodarczymi. Natomiast tak, większość społeczeństwa jest przekonana, że jest dobrze i takie też sygnały słyszy. Jeżeli powiedziano przed kryzysem ukraińskim, że Rosja ma zgromadzone na swoich kontach rezerwy dolarowe gdzieś tam powyżej chyba 325 miliardów dolarów i teraz te rezerwy stopniały do 290, nie wiem, 4, 5 czy 2 miliardów, bo takie są straty w tej chwili, jeżeli chodzi o sankcje wprowadzane przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską, przede wszystkim przez Stany Zjednoczone, to Rosjanie mówią, a nam to starczy na 3, a może na 4 lata, zanim będziemy mieli pustkę w naszym skarbie państwa. Natomiast w tym czasie może uda się coś jeszcze wymyślić i coś zrobić. Dziękuję bardzo. Maciej Jastrzębski. Panie doktorze, co teraz będzie robił Putin? To znaczy, jak on będzie kapitalizował tę popularność w najbliższym czasie? No, wydaje się, że to ten okres, który w tej chwili przechodzi Rosja, to jest okres takiego miodowego miesiąca po aneksji Krymu. To znaczy jest fala entuzjazmu, jesteśmy na fali. Rzeczywiście ten gigantyczny poziom mobilizacji, jaki osiągnięto w Rosji, on na razie wystarcza. I to widać na poziomie dyskusji społecznych, też gdzieś na poziomie jakichś tam dyskusji, nawet w części elit. Natomiast miesiące miodowe mają to do siebie, że szybko mijają. I w związku z tym oczywiście prezydent Putin prawdopodobnie jednym z takich elementów będzie pewnego rodzaju otwarcie na te inne kierunki, chociażby w polityce zagranicznej. Mam tutaj na myśli przede wszystkim szersze otwarcie w kierunku Azji. Czy ono właściwie zapowiadane było i pewne kroki były podejmowane już od jakiegoś czasu, ale w najbliższym czasie możemy się spodziewać rzeczywiście dużo większej intensyfikacji. Spodziewana jest w najbliższym czasie 20 maja wizyta prezydenta Putina w Pekinie, podczas której spodziewane jest podpisanie wielu umów, w tym kontraktów energetycznych i najprawdopodobniej będzie to taka próba właśnie pokazania, że w obliczu problemów, jakie mamy z Zachodem, budujemy oto alternatywę azjatycką. Chociaż oczywiście, gdyby przyjrzeć się realnym współzależnościom gospodarczym, to prawdopodobnie te Chiny w najbliższym czasie realną alternatywą dla Unii Europejskiej, dla tych krajów, z którymi Rosja ma bardzo silne interesy, prawdopodobnie się nie stanie. Dziękuję bardzo. Doktor Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, a przedtem w Moskwie Maciej Jastrzębski. Unkulunkulu bekela amandla akhe kula madoda uma bengahlangana angaphathela kabo Satane Beno, uma bengahlangana angaphathela kabo Satane uNkulunkulu bekela amandla akhe kula madoda Beno, uma bengahlangana angaphathela kabo Satane Beno, uma bengahlangana angaphathela kabo Satane uNkulunkulu bekela amandla akhe uNkulunkulu wami ngikuzwile uma khuluma nami Ladysmith Black Mambazo, czyli będziemy rozmawiać o RPA w raporcie o stanie świata. Afrykański Kongres Narodowy po raz kolejny wygrał wybory w Republice Południowej Afryki i po raz kolejny zdecydowaną większością głosów. Wbrew przedwyborczym zapowiedziom rządząca partia zdobyła ponad 60% głosów. Nic nie wskazuje na to, by polityczny krajobraz RPA uległ jakimś dramatycznym przeobrażeniom. Co oznacza ten wynik dla kraju, w którym dokładnie przed 20 laty skończył się apartheid? Porozmawiamy z Wojciechem Jagielskim, autorem książek m.in. o Republice Południowej Afryki. Witam cię. Dzień dobry. Symboliczne wybory, bo to jest 20 lat od apartheidu, pierwsze po śmierci Nelsona Mandeli. I ja bym dorzucił jeszcze jeden istotny chyba element, to znaczy one się odbywają w trakcie procesu Oscara Pistoriusa, który również jest w dziejach Republiki Południowej Afryki zjawiskiem bardzo, bardzo istotnym. Tak, to prawda. Natomiast oni sami narzekają, że po raz pierwszy w zasadzie od tych wyborów z 1994 roku, no po raz pierwszy od śmierci Mandeli oczywiście, o południowej Afryce mówi się w świecie tylko z powodu dosyć krwawej, brutalnej zbrodni, ale zbrodni celebryckiej, bo takich zbrodni w południowej Afryce jest masa. Ta przestępczość to jest ogromny problem w południowej Afryce. Natomiast świat zwrócił uwagę na ten kraj tylko dlatego, że przed sądem staje człowiek, który wsławił się w innej dziedzinie. No, celebryta ściągnął uwagę świata na południową Afrykę, a nawet nie te wybory, które rzeczywiście były chyba może najważniejsze od tego 1994 roku. Ale tak to się mówi o każdych wyborach w RPA. Ale te rzeczywiście były pierwsze, bo bez Mandeli. Mhm. Wydawało się, że... No właśnie, jakie to znaczenie miało? Wydawało się, że bez Mandeli Afrykański Kongres Narodowy będzie się musiał zmierzyć wreszcie z tym rozczarowaniem społecznym, jakie jego rządy te 20-letnie spowodowały, bo nie można mówić, że nic się nie udało w południowej Afryce. Powiem więcej, więcej się udało niż nie udało, ale wciąż te oczekiwania rozbudzone są niezaspokojone. Prezydent Zuma, urzędujący i przywódca partii, na pogrzebie Nelsona Mandeli został wygwizdany. Jego nikt się nie boi, mało kto go szanuje, ludzie się z niego śmieją. Owszem, jest przez większą część społeczeństwa czarnoskórego uważany za takiego swojego chłopa, ale to nie jest ten przywódca, na którego by się głosowało z powodu dawnych zasług. Tak się głosowało na Mandelę, tak się głosowało na Mbekiego, na Zumę, kiedy ubiegał się o pierwszą kadencję. I tutaj nikt nie prorokował, że Zuma przegra, ale spodziewano się, że zdobędzie Kongres Narodowy znacznie mniej głosów z powodu swojego przywódcy. I po raz pierwszy okazało się, że partia ma lepsze notowania wśród społeczeństwa południowoafrykańskiego niż przywódca tej partii, bo gdyby były bezpośrednie wybory prezydenckie, to sądzę, że Zumie tych 60% głosów by się nie udało uzyskać. Ten wynik świadczy o dosyć sporym problemie południowoafrykańskiej polityki. Ta polityka została całkowicie zdominowana przez Afrykański Kongres Narodowy. I wydaje mi się, że te głosy oddawane na kongres, mimo tylu błędów, rozczarowań, afer, skandali korupcyjnych, to są głosy oddawane dlatego, że nie ma na kogo innego jakby głosować. Mhm. Zaraz porozmawiamy o opozycji, ale ja bym się chwilę jeszcze zatrzymał przy Zumie i przy Afrykańskim Kongresie Narodowym, który, jak mówisz, jest jakąś konstrukcją niezatapialną w tej chwili przynajmniej w polityce. Wydaje się, że na długie lata. W polityce RPA. W 2009 roku ten człowiek był oskarżany o korupcję, o branie, dawanie łapówek. O gwałt. W tym roku bardzo poważna sprawa o sprzeniewierzanie publicznych pieniędzy, wykorzystywanie na ich na prywatny użytek, na budowę własnej posiadłości. Afrykanie o tym wiedzą, przyjmują to. Jak to jest możliwe? Czy to jest rzeczywiście, wynika wyłącznie z tego, że nie ma alternatywy, czy może stworzona została klasa ludzi zależnych od Afrykańskiego Kongresu Narodowego, którzy będą popierać tą partię bez względu na to, co ona będzie robić? Jedno jest prawda i drugie jest prawda, bo ta klasa stworzona zależna od partii rządzącej istnieje od wielu lat. I kto to jest? To są ludzie, którzy dorobili się może nie majątków, ale jakiegoś dobrego statusu materialnego już za rządów Kongresu Narodowego. To są w ogromnej większości ludzie bardzo przedsiębiorczy i zaradni. Po prostu ta klasa średnia. Ale wśród nich jest także wielu, którzy ten majątek i ten swój status społeczny zdobyli dzięki uwłaszczeniu politycznemu. Uwłaszczenie elit politycznych w południowej Afryce, uwłaszczenie elity kongresowej, to jest rezultat tego pokojowego przekazania władzy. I ci, którzy są zależni, którzy te majątki zdobyli dzięki akcji afirmatywnej, dzięki politycznym koneksjom, oni rzeczywiście są uzależnieni od kongresu i będą głosować na kongres. Ale ta reszta, która zdobyła majątki dzięki nowej sytuacji politycznej i społecznej, nawet jeżeli uważa, że polepszyło im się dzięki kongresowi, to w ten dzień wyborów może głosować dowolnie. I ci przedsiębiorcy może chwalą sobie, że dzięki nowemu rządowi im się poprawiło, ale narzekają przecież na korupcję, na kumoterstwo, na te wszystkie plagi, które południową Afrykę bardzo mocno krępują i sprawiają, że ten rozwój gospodarczy jest nie taki, jaki mógłby być, a przede wszystkim, że te przepaści społeczne są coraz głębsze i coraz poważniejsze. Przypomnijmy, to jest jeden z krajów, który ma największy rozdział pomiędzy bogatymi a biednymi na całym świecie. Tak, to porównuje się z Indiami, z Brazylią i to rzeczywiście jest prawda. To są rozmaite Afryki, bo jadąc do południowej Afryki, często spotykamy się z głosami i ty, wracając czy rozmawiając i tak samo ja, że ludzie, którzy jadą do południowej Afryki, spodziewają się zobaczyć, nie wiem, egzotykę, szalono narzekają, bo uważają, że to się niczym nie różni od Kalifornii. Tak, no można znaleźć takie miejsca, które przypominają Manhattan, Londyn, Paryż, ale można pojechać gdzieś, gdzie nie zobaczy się tej bogatej południowej Afryki i zobaczy się taką samą biedę, jak w Kongu, jak w Zambii, jak, nie wiem, no w każdym afrykańskim kraju. Te przepaści są potworne i wydawało mi się, że brak Mandeli i takie jawne oskarżenie prezydenta Zumy i Afrykańskiego Kongresu Narodowego o sprzeniewierzenie się ideom. Przecież sam Desmond Tutu mówił, że nie będzie głosował na Afrykański Kongres Narodowy. No i dobrze, nie będzie głosował. A to na kogo głosować? No właśnie, na kogo głosować wtedy, kiedy innych partii nie ma? To jest dobre porównanie, którym też wreszcie spotkałem Afrykańskiego Kongresu Narodowego z Indyjskim Kongresem Narodowym. To są takie, może nie bliźniacze, ale siostrzane partie. Indyjski Kongres Narodowy przecież w Indiach rządzi przez połowę ich niepodległego bytu. Być może to samo czeka południową Afrykę. Helen Zille i jej partia Sojusz Demokratyczny, 23% głosów zdobyte i to już jest chyba końcówka. To znaczy ona liczyła przed wyborami, że to będzie 23%, teraz to jest między 22-23%. Więcej nie jest w stanie zebrać? To jest ciągle ten garb z poprzedniej epoki, która niesie ta partia? Tak, i partia Sojusz Demokratyczny i pani Helen Zille są tego świadomi. Oni od wielu lat próbują uwielobarwnić swoją, przynajmniej tą elitę polityczną. I gdzie tylko się pojawi jakiś czarnoskóry przywódca polityczny, który krytykuje Afrykański Kongres Narodowy, natychmiast dostaje ofertę przystania do Sojuszu Demokratycznego. Tam awansuje się w ramach akcji afirmatywnej. No póki co to nie przyniosło powodzenia. Te 23-24% rzeczywiście to wydaje się być takim maksymalną zdobyczą, jeżeli sojuszowi nie uda się poszerzyć tej bazy politycznej. Bo 24% to są biali, to są koloredzi z Kapsztadu, to są przedstawiciele ludności azjatyckiej, którzy są nieufni wobec ANC. To jest ta zachodnia prowincja, prawda? Zachodnia prowincja, tak. To jest jedyna prowincja, której ANC, Kongres Narodowy, nigdy nie rządził. Szansą dla Sojuszu Demokratycznego są wybory samorządowe, kiedy ludzie głosują nie przeciwko symbolom, przeciwko sztandarom, tylko przeciwko niekompetentnym urzędnikom. I w ten sposób Sojusz Demokratyczny rozszerza swoje wpływy. Ostatnie wybory były w 2011 roku i ja z ogromną ciekawością czekam następnych wyborów, bo rozmawiałem z przywódcami sojuszu ostatnio i oni liczyli bardzo, że uda im się przejąć władzę w północnym przylądku, a kto wie, może także w Gautengu. Gauteng to jest prowincja stołeczna, najbogatsza, to jest Johannesburg, Pretoria, gdzie ludzie też są niezadowoleni z takich spraw codziennych, no bo wybory samorządowe to głosujemy po sąsiedzku. Jak przychodzi do wyborów krajowych, wybierać przywódcę, no to się patrzy na głęboką historię, kto kiedy był przed 94 rokiem. W południowej Afryce dużo trudniej jest zatrzeć tą historię, jak to miało chociażby miejsce u nas w Europie Wschodniej, gdzie okazuje się po latach, że komunistów w zasadzie w ogóle w przyrodzie nie było, a całe społeczeństwo mężnie z tymi komunistami walczyło z nimi i w ogóle trudno się dopatrzeć, kto tam był. W południowej Afryce, będąc białym, trudno udawać, że jest się czarnym. I przy tego rodzaju głosowaniach, takich kardynalnych, czarni głosują na swoich przedstawicieli, a tym jedynym przedstawicielem wciąż, póki co, jest Afrykański Kongres Narodowy. I jeszcze słowo o tym l'enfant terrible, nazwijmy to, Afrykańskiego Kongresu Narodowego, czyli Julius Malema, który założył partię o wdzięcznej nazwie Economic Freedom Fighters, oni się nazywają, czyli bojownicy o wolność gospodarczą. Wolności gospodarczej, tak? Bardzo ładna nazwa. Zdobył kilka procent, 6%, coś koło tego. Dla niego fantastyczny sukces. I to oznacza, że będzie kąsać po prostu przez następne lata, będzie obecny. A ja sądzę, że może się zdarzyć zupełnie co innego, że on będzie kąsać po to tylko, żeby dostać ofertę, żeby kąsać przestać. Sądzę, że gdyby Jacob Zuma, którego Julius Malema był takim prymusem, uczniem, Julius Malema, jak nikt inny w południowej Afryce, walczył o to, żeby Zuma został prezydentem. Gdyby Jacob Zuma zaproponował Juliusowi Malemie stanowisko wiceministra do spraw turystyki, to on to stanowisko przyjmie i zapomni o wszystkich postulatach, które zgłaszał w wyborach. Malema, powiedzmy mniej więcej, to są postulaty skrajnie populistyczne. Wywłaszczenia wszystkiego, wyrzucenia białych, tak, w ogóle nowego początku. Kompletnie nierealne. Powtórka z Zimbabwe mniej więcej, prawda? Na skalę dużo radykalniejszą, bo Malema jest młodszy od Mugabe. Natomiast on został z ANC usunięty nawet nie z powodu tych radykalnych haseł, tylko z powodu nieprawdopodobnych afer korupcyjnych, kumoterskich, w które sam był zamieszany jako przywódca młodzieżówki kongresowej. Jego koledzy z tego frontu, ci najważniejsi bojownicy o wolność gospodarczą, walczą o wolność gospodarczą, ale głównie dla siebie. I to o wolność za wcześniejsze postępki gospodarcze. Czyli Wojtek, jeszcze na koniec, możemy się spodziewać trochę więcej tego samego, co było do tej pory. Nie tak zmieni się, nie zmieni się generalnie ani linia w gospodarce, ani w polityce. Te polityczne burze w południowej Afryce następują wtedy, kiedy trzeba wybierać następnego przywódcę Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Następca Zumy już został wybrany, to jest Cyril Ramaphosa. Jeżeli w ANC dojdzie do walk frakcyjnych, to wtedy może rzeczywiście będą znowu jakieś trzaski, jakieś krzyki, kłótnie. Znów się będzie wieszczyło, że ANC się rozpadnie na pół, później on się nie rozpadnie, odejdzie jakaś mniejsza frakcja, która zostanie zapomniana, a kongres będzie rządził w południowej Afryce prawdopodobnie tak, jak indyjski kongres rządził przez wiele lat w Indiach. Dziękuję bardzo. Wojciech Jagielski był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Naukowcy stworzyli wirtualny kosmos, ale nie dla zabawy, tylko po to, by poprzez komputerową symulację pokazać, jak ewoluował nasz wszechświat. Publikację w tygodniku Nature analizował nasz korespondent naukowy Rafał Motriuk. Może państwo rozpoznali, to czołówka z serialu Teoria Wielkiego Podrywu. Gdyby przetłumaczyć dosłownie tytuł, to wyszłaby Teoria Wielkiego Wybuchu, opisująca początek wszechświata. Naukowcy wiedzą, jak zrodził się i jak dzisiaj wygląda nasz kosmos. Może nie są znane wszystkie szczegóły, ale teoria jest dość solidna. Teraz badacze z amerykańskiego uniwersytetu MIT usiłowali odtworzyć to, co działo się w trakcie, czyli przez ostatnie 14 miliardów lat, czyli po prostu historię wszechświata. The evolution a short time after the Big Bang is rather complicated of the universe. Ta ewolucja, zwłaszcza w początkowym okresie, jest dość skomplikowana. I to, żeby odtworzyć proces tworzenia się galaktyk, wymagało potężnych obliczeń. Rozumieliśmy już wcześniej warunki, jakie panowały na samym początku, a także, jak nam się wydaje, główne składniki wszechświata. I uważaliśmy, że dzięki temu da się odtworzyć komputerowo nasz kosmos. W ostatniej dekadzie próbowano, ale bezskutecznie. Trudno było zrekonstruować historię galaktyk spiralnych, takich jak nasza. Dopiero niedawno zrozumieliśmy procesy fizyczne niezbędne do powstania takich galaktyk. Mówi tygodnikowi Nature szef zespołu badaczy Mark Fogelsberger. To największa taka symulacja, jaką do tej pory wykonano. Model ukazuje sześcian o boku 350 milionów lat świetlnych, wyjęty z kosmosu. To na tyle duża próbka, że może reprezentować cały wszechświat, a jednocześnie na tyle mała, by było widać na niej niezbędne szczegóły. Model pokazuje, jak tworzyły się gwiazdy i galaktyki, jak powstawały z tej zwykłej materii, którą widzimy, ale także skupiska ciemnej materii, tej, której nie widać. Symulacja rozpoczyna się wcześniej, 12 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Ciemna materia zaczyna tworzyć skupiska pod wpływem własnej grawitacji. Skupiska tworzy też zwykła materia. Pojawiają się cieplejsze i chłodniejsze chmury gazu, czarne dziury i gigantyczne eksplozje. Z wodoru i helu tworzą się cięższe pierwiastki, tlen, węgiel i metale. I wreszcie stan dzisiejszy ze skupiskami galaktyk. Do obliczeń potrzebny był superkomputer, bo praca na domowym komputerze, nawet dobrym, zajęłaby kilka tysięcy lat. No dobrze, ale czy taki model to tylko ciekawostka, czy faktycznie do czegoś się przyda? Ponownie Mark Fogelsberger. Model oparty jest o znane nam prawa fizyki i o początkowe warunki wszechświata. Fakt, że ten symulowany wszechświat jest podobny do naszego, zgadza się z obserwacjami, sugeruje, że nasza wiedza o wszechświecie, nasze teorie są poprawne. To ważne, bo w astronomii nie ma jak prowadzić faktycznych eksperymentów, a to był taki swego rodzaju eksperyment pośredni. Model nie jest doskonały, przyznają autorzy tego eksperymentu, ale jak zawsze w nauce, gdy rodzą się pytania, badacze chcą i zamierzają znaleźć na nie odpowiedź. Dla raportu o stanie świata Rafał Motriuk. Dodam jeszcze, że na stronie raportu znajduje się link do filmu o symulacji wszechświata, o której właśnie Rafał opowiedział. A teraz o przyszłości lasów tropikalnych w Ekwadorze i nie tylko. Rząd Ekwadoru odrzucił petycję o referendum w sprawie zgody na poszukiwanie ropy naftowej na terenie Parku Narodowego Yasuni na wschodzie kraju, na wschodzie Ekwadoru. To jest teren zamieszkały przez Indian ze szczepu Quechua. Wspierali ich aktywiści z różnych krajów, ale prezydent Rafael Correa uznał, że ewentualne zyski z odkrycia ropy pokryją szkody wynikłe ze zniszczenia lasu. W studio w Poznaniu jest z nami pan Filip Rogalski, antropolog, doktorant w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Paryżu, który zna ten teren, bo od lat prowadzi badania wśród Indian Amazonii. Witam pana. Dzień dobry. Jaka jest skala tego problemu? To znaczy, my mówimy o tej wycince lasów, która trwa już jakiś czas, prawda? To znaczy, tak naprawdę to wszystko sięga oczywiście czasów kolonialnych, tak? Od początku, w zasadzie nieprzerwanie do dzisiaj, od początku obecności Europejczyków. Amazonia jest smagana biczem europejskiej eksploatacji, tak? I zmieniają się tylko produkty, które są pozyskiwane. Nie wiem, najbardziej w tym okresie historycznym, najbardziej takim drastycznym momentem była eksploatacja oczywiście kauczuku z końca XIX i początku XX wieku, która dokonała wielkich spustoszeń w kulturach indiańskich tego terenu, między innymi właśnie tej Amazonii ekwadorskiej i Amazonii peruwiańskiej, gdzie dokładniej mówiąc ja prowadzę badania. Blisko w zasadzie granicy z Ekwadorem, w linii prostej, może od tego parku Yasuni jakieś 100-150 kilometrów. Kiedyś był kauczuk, teraz jest ropa, rozumiem, przede wszystkim. Tak, teraz jest przede wszystkim ropa, jeszcze oczywiście jest w międzyczasie, są jeszcze oczywiście drewna tropikalne, były po drodze skóry, tak, skóry zwierząt i tysiące innych pomniejszych produktów. Obecnie oczywiście ropa naftowa w porównaniu z kauczukiem to jest przede wszystkim różnica skali i chyba moim zdaniem też skutków długoterminowych, których jeszcze na dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tak? Ale spróbujmy zważyć te skutki, ewentualne zyski wobec strat. Prezydent Correa mówi, że jeżeli zostaną firmy eksploatacyjne wpuszczone akurat na ten teren, o którym mowa, czyli tego Parku Narodowego Yasuni, to Ekwador zarobi około 4 miliardów dolarów. To są pieniądze, które można przeznaczyć na walkę z biedą, on twierdzi. Ci Indianie, którzy tam żyją, nie utrzymają się, nie wiem, z produkcji kakao i z ekoturystyki, bo wielu z nich żyje w biedzie. A zatem ten krok jest niezbędny. Czy pana przekonuje tego typu argumentacja? No, bazą tej argumentacji oczywiście jest pojęcie biedy, które tutaj jest bardzo wątpliwe, bo ono się opiera na kalkulacji zysku na głowę, tak, dolarowego. Zakłada się, że jeżeli człowiek zarabia poniżej dolara na głowę, no to żyje w ekstremalnej, w krańcowej biedzie. No, możemy takie kryterium stosować do społeczeństw, w których obieg pieniądza rzeczywiście mediuje dostęp do podstawowych środków życia. Natomiast w przypadku społeczeństw amazońskich, dużej części społeczeństw amazońskich, między innymi właśnie Indian Waorani, którzy zamieszkują Park Yasuni, jest to zupełny absurd, ponieważ tam podstawowym źródłem utrzymania jest bezpośrednia działalność myśliwska czy uprawy poletek, tak, maniokowych. I ten pieniądz w zasadzie ma, obieg pieniądza jest praktycznie znikomy, tak. Natomiast no, ja prowadziłem badania wśród Indian Arabella i miałem okazję obserwować trochę ten moment przejścia, tak, ponieważ kiedy pierwszy raz przyjechałem do ich wiosek, nie było działalności wydobywczej w tym terenie. Dopiero pojawiała się perspektywa właśnie wejścia kompanii naftowych różnych. Wtedy mówiono o relacji z kompanią Repsol. To było w 2003 roku. A opuszczałem ten teren ostatni raz w 2009 roku, kiedy eksploatacja już była, miała się właśnie zacząć, ale już były stawiane szyby naftowe. Mieliśmy za sobą kilka lat badań sejsmicznych, tak? Także można było obserwować trochę, jak się zmienia ta sytuacja. A to i tak był w zasadzie początek, bo pierwszą baryłkę ropy wydobyto mniej więcej w zeszłym roku, a szczyt tego wydobycia jest planowany na 2018 rok. No i właśnie jak się zmienia? Jakie to ma skutki dla Indian? No, na razie na dzień dzisiejszy, przynajmniej mówiąc o dniu dzisiejszym, 2009 rok, Indianie byli zasadniczo zadowoleni, tak? Bo w tym pierwszym okresie eksploatacji w zasadzie są same tylko korzyści, tak? Możemy sobie wyobrazić wioskę, która jest odległa od dużego miasta, w którym są rynki, tak? W którym można się zaopatrzyć w jakieś produkty, odzież czy naboje do strzelb, tak? 200 kilometrów w linii prostej. Lokalnymi środkami transportu jest to około prawie tydzień podróży, tak? I do takiej wioski, do której co jakiś czas tylko trafiają jakieś brygady, tak zwane lotne brygady zdrowia, tak? Które wykonują jakieś akcje szczepień, czy jakieś misyjne organizacje, tak? Do takiej wioski nagle zaczyna tam się ruch, tak? czyli pojawiają się potężne motorówki, tak, lądują helikoptery, tak, pojawiają się ludzie o białym kolorze skóry, tak, w większości ze Stanów Zjednoczonych, tak, którzy w władze mówią, że pojawiają się również na przykład szkoły, że pojawiają się przychodnie zdrowia. To jest coś, co jest chyba wymierną korzyścią dla nich. Tak, tak. To są, moim zdaniem, to są w zasadzie okruchy, tak? Bo w wiosce, w której mieszkałem, było... Ustalmy sobie kontekst, tak? Mamy działkę naftową, która w szczytowym okresie się planuje, że będzie wydobywane 60 tysięcy baryłek ropy dziennie. Takiej surowej, tak? Nieprzetworzonej. Polskie zużycie dziennie jest 600 tysięcy baryłek, tak? Czy milionów? Nie, 600 tysięcy, tak? Czyli 1/10 polskiego zużycia jest pozyskiwana z tej działki, tak? Ludności lokalnej tam mamy około 1000 osób, takiej najbliżej skupionej, która najbardziej czerpie z tej działalności, z działalności nafciarzy, tak? No i mamy poniżej rzekę, którą te wielkie tankowce spływają, ruszają w górę, w dół, tak? I inne wioski indiańskie. No. I na tą skalę, powiedzmy, wielkości, pomoc to jest, będę wymieniał, tak? W jednej wiosce punkt zdrowia to jest murowany domek wielkości, nie wiem, 2 metry na 3, elegancko zbudowany, tak, ze zbiornikiem na wodę, ze prysznicem, kompletnie bezużyteczny, tak, ponieważ jedyną osobą, która ma to obsługiwać, jest lokalny mieszkaniec, który być może odbył jakiś kurs przysposobienia do udzielania pierwszej pomocy i generalnie potrafi zasadniczo tylko wykonać zastrzyk, tak. Panie Filipie... Panie Filipie, niestety czas nas nieubłaganie goni. Musimy kończyć. Temat niezwykle pasjonujący i ciekawy. Filip Rogalski, antropolog, doktorant w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Paryżu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. To już jest koniec raportu o stanie świata. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Znaki zapytania. Czyli audycja dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Tym razem sprawdzimy, jakimi rodzicami są homoseksualiści. Postaramy się też samych siebie i państwa skłonić do autorefleksji, pytając, ile śmiecisz? A na koniec rozwiążemy prawdziwie fascynującą zagadkę. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? Jeśli ktoś potrafi ją rozwikłać, to na podpowiedzi czekamy w niedzielę tuż po 11. Marcin Gutowski, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyb, zyka miaj, bzyka sty i tak sobie zapylamy, zapylamy.